hallgató. A liberalizmus az a politikai, gazdasági és társadalmi doktrína, amely mindenáron megvédi az egyén szabadságát és határozottan elutasítja az állam polgári ügyekben történő beavatkozását. Továbbá a liberalizmus politikai és filozófiai rendszer, amely elősegíti a polgári szabadságjogokat és amely ellenzi a despotizmust. Ez utóbbival szemben és egyértelműen a liberális doktrínával összhangban állnak a képviseleti demokrácia, a hatalommegosztás és a republikánus elvek, amelyek végső soron minden liberalizmus oszlopát jelentik. A klasszikus liberalizmus elveihez a legfontosabb hozzájárulást adók. John Locke, a polgári kormányzás első konkrét megfogalmazója, hitt abban, hogy az emberi természet alapvetően észszerű és toleráns. Az értéket és az árat a kereslettől és kínálattól függő tényezőknek tekintette. Montesquieu a hatalmi ágak szétválasztásának igényét fogalmazta meg. Adam Smith a nemzetek gazdagságáról írt munkájában lefekteti a magántulajdonon alapuló piacgazdaság alapjait, amit ő az akkor még nem létező kapitalizmus fogalma helyett természetes rendszernek hívott. Leghíresebb metaforája a piacot igazgató láthatatlan kéz. David Ricardo, a politikai gazdaságtan fogalmának megalkotója, értékelmélete és elosztási elmélete alapvető hozzájárulása közgazdaságtanhoz, a szabadkereskedelem szószólója. John Stuart Mill a Szabadságról című művében azt tárgyalja, hogy miként védhető meg az egyéni szabadság az állam és a társadalom befolyásától. 300 éve született idén Adam Smith, a Nemzetek Gazdagsága című 1776-os műnek a szerzője, amellyel létrejött, megalakult a modern közgazdaságtan. Adam Smith volt az, aki lényegében kitalálta és idealizálta a szabad piacot. Adam Smith volt a liberális közgazdaságtannak a megalapítója, és alapvetően ő is azok közé tartozott, mint más liberális filozófusok, teoretikusok közé, akik úgy vélték, hogy az emberi közösségek alapját a szerződésnek kell alkotnia. A szerződés az egy kulcsfogalom. Berlusconi is így gondolta. Berlusconi az imitálta azt, ami itt egyébként egy absztrakció. Ugye nem köttetett ilyen szerződés, de a szerződés absztrakt fogalma, és ennek a fogalomnak az értelmezési rendszerbe való beültetése lehetővé teszi számunkra, hogy értelmezzük az államnak és a társadalomnak a viszonyát, ami a gyakorlatilag azelőtt nem volt értelmezhető. És ezáltal a modern értelemben vett állam, mint értelmezési keret sem létezett. Jó, de mondjuk a vérszerződés is egy szerződés, vagy a New Deal is egy megállapodás a közzel, nem? Igen, de itt az a fontos, hogy a középkori uralkodók a legitimátásokat és a hatalmukat, hogy Istentől eredeztették. Isten kegyelméből való uralkodóknak tekintették, akiknek épp ezért nincsenek is kötelezettségeik a népükkel szemben. Mert nem a néptől kapják a hatalmat, legfeljebb, mint a felvilágosult abszolutista uralkodók már úgy gondolták, hogy egyfelől megéri nekik, másfelől pedig valami küldetéstudattól föl kell emelni a népet. Na most a 18. század közepén a felvilágosult gondolkodók, és hát mondjuk Jean-Jacques Rousseau a társadalmi szerződésben volt az, aki megfogalmazta, hogy a hatalom az a néptől származik. Azt, hogy mindannyian polgárok megegyezünk abban, hogy valakit felruházunk egy hatalommal, azért, hogy a közjót szolgálja, és ha ez az uralkodó, ez a szuverén, ez a király visszaél a hatalmával, akkor mi felbonthatjuk ezt a szerződést, vagyis leválthatjuk. Ez a liberális polgári gondolkodásnak az alapja. Ja, és hogy valaki... és a köztársaságnak megfelelő álomformának az alapja, gondolom, ami... Hát az alkotmányos monarchiában ez már bőven érvényesül. Aha. A parlamentáris monarchiában, a jelenkor parlamentáris monarchiáiban, Dániában, Svédországban, Spanyolországban ez már érvényesül. Egyesült Királyságban érvényesül. De ez valamennyire meg átmenetinek tűnik, amikor arra gondolok, hogy a múltkor az apónafammal találóan megjegyeztétek, hogy Rómában is elindult egy ilyen királyságon, köztársaságon átívelés császárságig, az oroszoknál ugyanez az ív, és a franciáknál is ugyanez az ív. Nem is ez a sztori vége, hiszen jelen pillanatban nem a császárság a Franciaország államformája. Ugye Montesquieu kicsivel Rousseau előtt, pedig a Törvények szelleméről cíművében ugye megfogalmazta azt, hogy miképpen lehet ellenőrizni a hatalmat. Ugye szét kell választani a törvényhozói, bírói, végrehajtói hatalmat. Nem tudott a médiáról. Azóta született egy negyedik hatalmi ág is. Ugye a média. Na most ez a liberális hatalomelméleteknek egy alapvető problémája, hogyha megnézzük mondjuk Francis Fukuyama a Történelem végé és az utolsó ember című művét, amit akkor írt meg, 1992-ben jelent meg maga a könyv, amikor úgy tűnt, hogy a liberális, kapitalista, polgári demokrácia ugye a diadalt arat mindenhol, van abban egy érdekes táblázat. Fukuyama listázta a liberális demokráciákat a Földön. És ott van például Honduras, mert hogy van elvileg független ügyész, meg olyan áll Salvador, tehát Dominika. Sokat hallottunk a virágzó dominikai köztársaságról. Na most az egy dolog, hogy elvileg szét vannak választva hatalmi ágak, de hogyha mondjuk a törvényhozói hatalom vezetője és a bírói hatalom vezetője minden második este együtt vacsoráznak, meg gyerekkorak oda haverok, akkor semmit se ér ugye ez a szétválasztás. Ezt mi magyarok megtapasztalhatjuk a független ügyészségünkkel. Na most itt megint ugye már itt két elmélet ismertettünk. Az Adam Smith pedig azért nagyon fontos, mert ő amikor megfogalmazta azt a Nemzetek Gazdagsága című művében, hogy a szabad piac az oldja meg a problémáinkat. Ő abból indult ki, hogy és ez egy híressé vált megfogalmazása, hogy kenyerünket ne a pék jó indulatától várjuk, hanem attól, hogy a pék haszonra akar szert tenni. Tehát, hogy a magánbűnökből, és a Genesis megelőzően, tehát mondjuk a mohóság, a kapzsiság az, hogy valaki vagyont akar felhalmozni, ez ugye egy elítélendő bűn volt, legalábbis a katolikus egyházban. A protestánsoknál majd másképpen ugye lett ez. Na most Adam Smith pedig megfogalmazta azt más gondolkodókkal együtt, hogy a sok-sok kis önzőség, az, hogy valaki mindenki haszonra akar szert tenni, az ahhoz vezet, hogy én, mint termelőként, akkor tudom eladni a termékemet, akkor tudok profitra szert tenni, ha a lehető legjobb minőségű terméket adom el, a lehető legolcsóbban egy szabad piacon, ahol verseny van. De ezzel ezt a bűnt becsatornázta, hogy akkor legyen, képezze ez a lehetőségeknek a korlátait, és egy levehetetlen kabátot vart belőle. És Adam Smith, az a probléma az Adam Smith-i szabad piaccal, elvileg a piac láthatatlan keze ugye igazgat mindent. Tehát, hogyha valaki túl drágán állítaná elő nem olyan jó minőségű terméket, akkor az kiesik a piaci versenyből. Ja, mert például ugye, nagyon drágán adja a szponzorációt a Manchester City, akkor nem fog szponzorokat találni. Tehát a szerződés mellett a verseny a másik, ami a társadalom elképzelését is meghatározza a liberalizmusnak. Csak ugye gazdaságilag majd eljutunk egyébként oda a 19. század végére, hogy a különböző termelők, meg akik a piacon ugye árulják a termékeiket, belátják, hogy a lehető legjobb az, hogyha a piacnak a láthatatlan kezét vagy megkötik, vagy mondjuk betömik egy pénzösszeggel, és ugye elkezdenek kartellezni. Mert ugye egy példa, tehát Adam Smith szabadpiaci koncepciója szerint, és a piac láthatatlan keze szerint szezonról szezonra a balatoni büfésorokban ugye minden lenne gyárverseny, ahol egyre több és egyre jobb minőségű terméket kapunk. Ehhez képest azt láthatjuk, hogy a különböző bódék valamiért rejtélyes oknál fogva, ugye mindig szezonról szezonra ugyanannyival emelik az árakat, és jellemzően ugyanazt a terméket ezt pedig kínálják. Nem ismerhetik egymást, hát külön bódéban vannak, azokat pedig fal választja el. És amelyik esetleg nem emeli úgy az árat, mint az összes többi, annak esetleg betörik a kirakata az éjjel. Annak esetleg mondjuk vérezni fog az orra, mert arcon találják fejelni. Mint ahogy ugye John D. Rockefeller, aki elindult az egyik olajvállalkozóként a 19. század végén, csak aztán mindenkinél hát nem csak szorgalmasabb volt, hanem gátlástalanabb is, ott azért a riválisok olajkutyai megrongálódtak sokszor. Aztán hát ugye az olaj, Upton Sinclair olaj című regényében az olaj az maga ugye a korrupciót is jelenti, amivel meg lehet olajozni a dolgokat, koncessziót lehet nyerni. És a 19. század végére előbb a kartelből lettek aztán ugye a trösztök, ahol már a termelést irányították végül a nagy koncernek, és létrejött mondjuk a Standard Oil, mint egy ilyen szuper monopólium az USA-ban, amely az olajtermelés és forgalmazás 95-98%-át birtokolta, és ebben a helyzetben ugye nem lehet szabad piacról beszélni, mert a kedvére szabhatja meg az árakat egy ilyen monopólium. Úgyhogy Adam Smith-től gyakorlatilag 100-120 év alatt eljutottunk oda, hogy a szabad piacból és a versenyből nem lett semmi. Sőt, ezek a nagy óriás cégek a versenyt azt már károsként írták le, mert a profitot csökkenti. Nem az az igazi probléma, hogy több száz évvel ezelőtt létrejött az alkotmányosságnak, meg a állam és a társadalom viszonyának ez a szabályrendszere, és hogy ezt mi nem frissítjük jóformán évtizedről évtizedre, pedig ezt frissíteni kéne, mert ugye a piaci szereplők meg a politikai szereplők ezt folyamatosan kijátsszák, folyamatosan aláássák, folyamatosan elaknásítják, meg privatizálják a demokráciánkat. És ezért a demokráciánknak a felelős polgárok társadalma kéne, hogy a gazdája legyen, amelyik ennek a mondjuk az alkotmányosság Montesquieu-i koncepciójának a frissítését, az újabb és újabb kihívásokhoz való igazítását, ráncfelvarrását végzi, és mintha ez nem történne. A 20. század elején a progresszív politika, és mindkét párt volt, tehát a republikánusoknál is volt progresszív politikus, Teddy Roosevelt, a demokratáknál meg Woodrow Wilson volt az, aki pont a kisember érdekének képviseletében föllépett a nagy monopóliumokkal szemben. A trösztenes törvényeket kiterjesztik, és alapvetően az volt a nagy céljuk, hogy a politika az emancipálódjon a gazdasági érdek alól, a lobby alól. És a politikában, hogy a döntések Washingtonban szülessenek meg, és ne New Yorkban, ne a Wall Streeten. És a 20. század elejétől kezdve, egészen mondjuk az 1970-es évekig azt láthatjuk, hogy folyamatosan terjeszkedik a szövetségi kormányzat. A New Deal és a Franklin Delano Roosevelt elnökség alatt van egy nagyon nagy kiterjedése a szövetségi államnak, beavatkozás a gazdaságba, hiszen a világválság elvileg bebizonyította azt, hogy a szabad piac hova vezethet. Viszont a 70-es években a stagfláció időszakában elkövetkezik az, hogy megjelenik az a koncepció, hogy az állam az rossz gazda. Rehabilitálni kell a szabad piacot, versenyeztetni kell, dereguláció kell, és Ronald Reagan elnöksége alatt következik be a gazdaságban ugye a neoliberális fordulat, egy időben Thatcher Angliájával, amikor sorra zárják be, hogy a gazdaságtalan ugye szénbányákat, meg gyárakat nem törődve, hogy ez milyen szociális katasztrófához vezet, és ez a kultúrpolitikában pedig egy konzervatív fordulattal párosul, és így a neoliberális gazdaságpolitika egy konzervatív kultúrpolitikával kiadja magát ugye a neokonzervativizmust. Amikor Adam Smith-t újra felfedezik, mint a szabadpiac hívét, és ez vezet ugye a 1987-ben jelenik meg Oliver Stone, ugye Wall Street, ugye a Tőzsdecápák című filmje, amelyben Gordon Gekko lényegében hát az Adam Smith hitvallást mondja föl, amikor azt mondja, hogy a múlság jó. A liberalizmus kifordult önmagából. Elvesztette az eredeti célkitűzését, szerepét, funkcióját. Eredetileg a liberalizmus arra lett kitalálva, hogy az emberi szabadságot, az ember elidegeníthetetlen jogát a saját boldogságához, a saját gondolatainak a kifejezéséhez, önmaga megszervezéséhez, ezeket biztosítsa. De folyamatosan a gondolkodók fele a gazdaságra is rávetítette. Tehát azért röpködnek itt az úttörőknél a kereslet, kínálat, magántulajdon, piacgazdaság, láthatatlan kéz és társai, miközben a szabadság jogokkal mossa össze, és olyan ez, mint egy ilyen testen belül született ikertestvér, ami ezek szerint 87-re kivált be. Egyszerűen nem tűri a kettő egymást, és a gazdaságra vonatkozó liberalizmus az egy önálló testet. Arról van szó, hogy az állam alól kellett felszabadítani az egyént, és ebben a liberalizmus teoretikusai a piac szerepében egy szövetségest láttak. A piactól remélték az egyén felszabadítását az állam zsarnoksága alól, mert akkor az állam tűnt az egyéni szabadságra veszélyesebbnek. És a 20. században egyébként, a 20. századnak legalábbis az első felében, de hát itt Kelet-Európában elmondhatjuk, hogy egészen 89-ig, ez így is maradt. Az állam volt veszélyesebb az emberi szabadságra. De nyugaton, 45 után már a mi vasfüggönyünktől nyugatra már az új kánon íródott. Már a gazdaság veszélyeztette jobban az emberi szabadságot, de egészen a 80-as évek elejéig egy megszentelt állapot uralkodott. Egészen a 80-as évek elejéig a jóléti állam korszakát éltük, az üzlet, az állam, meg a társadalom egy ilyen nagyon harmonikus, egyensúlyi állapotban voltak, egy háromszög három csúcsaként. És aztán ez az egyensúlyi állapot elsősorban a keleti blokk összeomlása miatt. Mert a tőke elveszítette a világforradalom fenyegetését, azt a fenyegetést, hogy megtörténhet nyugaton is az, ami megtörtént Oroszországban, ha a tőke nem zabolázza meg önmagát, hogyha aláveti a munkavállalókat a maga tőke sovinizmusának, a maga profit sovinizmusának, akkor bizony újabb és újabb forradalmak lehetnek, és akkor a tőke az bőven sokkal többet veszíthet, mint amit nyerhet azon, hogyha tovább csorbítja a munkavállalói jogokat. És azáltal, hogy összeomlott a keleti blokk, a tőke elvesztette azt a fenyegetést, amit a szocialista forradalmak képeztek. Ez a nagy kísérlet, ez a nagy társadalmi kísérlet, ez megbukott, és a tőke lassan kikerült a kontroll alól. És az elkezdte felvásárolni az államokat. Elkezdte privatizálni a demokráciát. És mostanra ott tartunk, hogy a Wall Street nyers tőkeerőből lenyomta Washingtont. És ahogy Amerikában, úgy a világon mindenhol lezajlott ez a folyamat. A Berlusconi is ennek a jele. Csak a Berlusconi az Olaszországban, ez úgy zajlott le, és egyébként itt Magyarországon is, meg Oroszországban is, meg nagyon sok helyen, hogy ez egy személyen belül zajlott. Tehát az, ahogyan a piac lenyomja az államot, ez az egész, még mindig Berlusconin belül vagyunk. Berlusconi a piaci szereplő lenyomja, vagy hát fölvásárolja, vagy hát aláveti, ez közzé formálja Berlusconit, a politikust. Tévedés, hogy Berlusconi a politikus használta azt a tőkét, amit Berlusconi az üzletember felhalmozott. Berlusconi a tőkés alapon, kapitalista alapon gondolkodó piaci szereplő használta azt a szerepet, azt a helyi értéket, amit Silvio Berlusconi, a populista politikus, az olaszokkal megkötött, széles gesztusokkal megkötött szövetségében reprezentált, vagy adott elő. Ronald Reagan úgy akarta kirángatni az USA-t a gazdasági válságból, a stagflációból, hogy ugye deregulál, megkönnyíti a piacnak a pörgését, ugyanakkor leépítették ugye az állami kiadásokat. Ronald Reagan eléresült mondata az, hogy a kormány nem megoldás a problémára, a kormány maga a probléma, és ennek megfelelően, ahol lehetett, a szövetségi kiadásokat csökkentették, egészségügyre, oktatásügyre, mindenhol megvágták a büdzsét, kivéve a hadipari kiadások, mert ott viszont nagyon kemény állami megrendelésekkel próbálták megdobni a gazdaságot. De ott is a gazdaság volt a cél, és az állam volt az eszköz. Ott is a gazdaságnak, a fegyvergyártó cégeknek a profitja volt a cél, és az állam, illetve Amerika világcsendőri szerepe az ennek volt alárendelve. És ugye ott a hidegháború újraindulása miatt a 80-as évek elejétől, ugye ez indokoltnak tűnt, és mondjuk így, hogy az egy jó kérdés, hogy mondjuk a régeni fegyverkezési program meg a csillagháborúval való riogatás nélkül összeomlott volna a Szovjetunió. Volt épp elég problémájuk a 80-as években már maguktól, hát Gorbacsov fellépése ugye ennek a jele volt. De nagyon érdekes, hogy a korszak filmében már miképpen jelenik meg a privatizálásnak ugye a visszasága. Tehát, hogyha ebből a szempontból megnézzük a Paul Verhoevennek az 1987-es Robocsoró című filmjét, ott ugye már mindent ugye az OCP nevű cég ugye birtokol. Ott miért kell előállítani a robotgyarut? Egyfelől azért, mert rendet kell tenni Detroitban, ami ugye rozsdásodik, tehát az amerikai autóipar bedülése miatt van a, ugye a nagy bűnözés. Le kell rombolni, és Detroitot helyett Delta City-t meg kell csinálni. A befektetők viszont csak akkor fektetnek be, hogyha rend van, közbiztonság van. Na most mi a baj a helyi rendőrséggel? Sztrájkolnak a rendőrök, fizetésemelést követelnek. Na most ki az a rendőr, aki nem követel fizetésemelést, aki 24 órában dolgozhat, és nem alapít szakszervezetet, a robotzsaru. Ugyanarról beszélek. A robotzsaru az valójában az a munkavállaló, akinek végtelen a munkaideje, zéró a munkabére, az a céges kapzsiság számára optimalizált ingyen munkavállaló. Ingyen tud tölteni és parkolni, és ugye, mert elektromos járműnek minősül. Két robotzsaru projektet indítanak el. Ugye van az a nagy batárállat, ami a tesztjén hát meghibásodik, és nem hallja, hogy a... Kivégzi a fókuszcsoportot, nem? Igen, a cégvezetőségnek az egyik tagját kivégzi, mert nem hallja az a batár robotzsaru, az a lépegető, hogy lehet, nem hallotta a pisztoly koppanását. És hát ugye bebukik az a projekt. És ezért indítja el a cégen belül egy ilyen partizán akcióként ugye a másik robotzsaru projektet. És hát a Dick Jonesnak, a vezérigazgatónak van egy elhíresült mondása, hogy hát sokan fölvetik, hogy hát le kéne állítani ebben a formájában, hogy nem lehetne eladni ezeket a lépegetőket. Mire mit mond? 13 millió dolláros szerződésen van a hadsereggel. Kit érdekel, hogy működik-e? És ebben minden benne van. Orosz beszállító lett később ez a szereplő. Ahogy a Ronald Reagan fogalmazott, hogy a kormány maga a probléma, akkor Ronald Reagan miért vezeti a kormányt, ha az maga a probléma? Na már csak ez a kérdés. Hogyha a cég a megoldás, a kormány pedig a probléma, akkor Ronald Reagan miért nem céget vezet? Miért az államot vezeti? És Magyarországon is megvolt ez a ezredfordulót követő évtizedben. Kóka János volt az, aki ezzel a neoliberális mantrával frusztrálta a magyarokat, hogy az állam rossz gazda. Ha az állam rossz gazda, akkor ő miért politizál? Akkor ő miért nem céget vezet? És hát ő valójában már céget vezetett. Kóka János valójában egy felszámoló biztos volt. Őt egy cég küldte, vagy hát, hogy úgy, inkább akkor úgy fogalmaznék, nem egy cég, hanem a céges világ, a céges közeg, mert ez a neoliberalizmus, ez a neoliberális politikus. Politikusnak adja ki magát, úgy csinál, mintha a népnek felelne, úgy csinál, mintha az állampolgárokat vezetné, valójában a céges érdekek kijárója, és az állami szerepvállalás felszámolója. Valójában nem véletlen, hogy a neoliberális politikusokat mindig ilyen privatizációs hullámok kísérik. Na most a Kóka Jánosnak a szerepe egészen félreérthetetlenül vezetett el a nemzeti radikális uralomig, az Orbán rendszerig. Az emberek a piaccal szemben az erős és gondoskodó állam védelmét kérték, és megkapták mindkettőt. Egyszerre kapták meg az őket kiszolgáltató neoliberális államnak a valóságát az egykulcsos adóval Orbánisztánban, és egyszerre kapták meg a róluk gondoskodó államnak az élményét a rezsicsökkentéssel, az árstoppal, az állami szerepnek a gazdaságba való beavatkozásával, és a magyar embernek a gondoskodás iránti igénye kielégítésével. És ez így minden magyarnak megfelel. A vállalkozói szektornak megfelel, mert a gazdasági érdekeit kielégíti, és a társadalomnak is megfelel, mert a róla gondoskodó édesapa biztonságát is érzékelheti a hétköznapokban. eszmetörténeti kalandozásainkat a liberalizmus ideológiájával folytatjuk. Ugye korábban beszélgettünk már a fasizmusról, a nácizmusról, beszélgettünk a szociáldemokráciáról, a bolsevizmusról, valamint legutóbb az 1968-as ellenkultúráról, ellenkulturális jelenségekről, most pedig a liberalizmust tekintjük végig. A 18. századi filozófiai megalapozóktól kezdtünk, ugye Montesquieu-vel és a hatalmi ágak szétválasztásával, Jean-Jacques Rousseau-val és a társadalmi szerződéssel, és itt már megjelent az, hogy mi az, ami közös a liberális gondolkodókban, az, hogy szerződésben gondolkodnak, versenyben gondolkodnak, üzletben gondolkodnak, és a politikára is egy üzletként tekintenek. Az, hogy ez az állampolgárok részéről egy jó üzlet az, hogyha mondjuk a hatalmat ráruházzák egyébként valakire, mert az érdekükben cselekszik. És amennyiben nem jó üzlet ez, akkor felbontják a szerződést. Tehát ez a verseny, az üzlet és a szerződés, ezek határozzák meg mind a liberális gazdaságpolitikát, mind a liberális politikának az elképzelését, ezekből a fogalmakból építkezik. És ebből származott az az elképzelés is, amely nagyon sokáig úgy tűnt, hogy igaz lehet, vagy igaznak vélték, hogy amennyiben a gazdaságot liberalizálják, az szükségszerűen a politika liberalizálódásához is vezet. És aztán jött két ellenpélda, például ugye Chile, ahol hát a CIA által megpucsolt, mert államosítani akaró, az USA érdekei ellen fellépő szocialista politikust Salvador Allende-t öngyilkosságba kergették a 70-es évek elején, és utána jött ugye Augusto Pinochet, akinek az uralma egyszerre volt egy ilyen neofasiszta rendszer, egy fasisztoid rendszer, ugyanakkor egy nagyon tőkebarát, nagyon vállalkozó barát. Neoliberális gazdaságpolitikát folytatott, ahol a Chicagói iskolának az elképzeléseit megvalósították a gyakorlatban. És a másik ugye ellenpélda, vagy amivel bizonyítani lehet, hogy mennyire naívak voltak a korábbi elképzelések, ugye Kína, ahol a Deng Xiaoping alatt elkezdődő, mondjuk a piacot liberalizáló reformoktól azt várták, mondjuk Kornai János és más liberális gazdasági tanácsadók, akik konkrétan részt vettek a reform munkában és tanácsadásban, hogy ez majd úgy is a kínai politika, a kínai pártállam liberalizálódásához is vezet, tehát hogyha van gazdasági verseny, akkor politikai verseny is megjelenik. És hát látjuk, hogy ez nem ez következett be. Ha Chile ugyanúgy katolikus, mint Dél-Amerikában, majdnem minden állam, tehát itt elmarad a kálvinista háttérehez a gazdasági... Az Egyesült Államok beszállítja. Igen, meg a korrupcióval tudják helyettesíteni. Az Egyesült Államok a maga tőkéjével beszállítja ezt a úgymond neoprotestáns szellemet, ami úgy segíti a vállalkozásokat, úgy segíti a tőkét. Egyébként, mint ilyen matematikai modell, és ugye nem véletlen, hogy közgazdasági Nobel-díjat adnak annak, aki matematikai bravúrt képez. Tehát azért összefonódik a kettő. Mindenképpen egy helyes megoldás, hogy legyen egy konvertibilis erő, egy valamilyen jószág, ami cserélhetőbb, mint a kőfejek, a só, és a bab és a rizs. Viszont ezt ennek az értékét a fogyasztási képességhez rendeli. Tehát amennyi valutával rendelkezel, azért te fogyasztási képességet kapsz. Azt te elköltöd és veszel rajta valamit, és ebből a paradigmából vagy lehetetlen, vagy nem próbálnak meg, vagy nem jut eszükben kilépni, hogy ne a fogyasztást kapjam cserébe, hanem egy elégedettséget, egy méltóságot, egy figyelmet, egy nyugalmat. Tehát, hogy valami másra legyen ez fordítható, hogy a megkeresett pénz, nyugodtan nevezhetjük pénznek továbbra is, de ne az legyen a kimenete, hogy én azért egy termeléssel járó újonnan előállított valamit kapok, hanem valami mást, amire jobban van szükségem. Most már a luxusban merülünk el, nem a szükségletekben. De ez visz korábban a közgazdaságtanban az már nagy előrelépést jelentett, hogy az államoknak a jólétét ne a benne felhalmozott nevesfém mennyiségtől tegyék függővé. Tehát a 17. században még azt az államot gondolták ugye gazdagnak, meg bőségesnek, ahol rengeteg nemesfémet halmoztak föl. Csak hát a nemesfémet ugye nem lehet megenni. És akkor Adam Smith-ék erre jöttek, hogy valójában a piac, a kereskedelem, a fogyasztás és a termeléstől lényegében még a GDP fogalma előtt kitalálták. De amikor a GDP-t. Ritka erőforrások jelentik az értéket, akkor a kereslet-kínálat elvének az is megfelel. És akkor ezt áthelyezik a termelés-fogyasztásra. A liberalizmus teoretikusai John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Benjamin Constant helyesen látták, hogy a kapitalizmus vezet el az emberi és polgári jogokhoz. És valóban a polgári társadalom nagyon sokáig, évszázadokig valóban a kapitalizmus szociális kísérő jelensége volt. Sőt, ma is azt látjuk, hogy ahol jól működő a kapitalizmus, ott érvényesülnek, teljesülnek az emberi és polgári jogok. Csak hogy a centrumban már jól érezhetően túl vagyunk a csúcson, vagy hogy úgy mondjam, platózott ez a folyamat, és visszafordult. Visszafordult. A kapitalizmus a polgári társadalom ellen fordult. Szembefordult a polgári társadalommal, az emberi és polgári jogokkal, mindazzal, ami annak a szociális kísérő jelensége volt, tehát használta a kapitalizmus a polgári társadalmat, az emberi és polgári jogokat, amíg az állami despotizmus, a abszolútista feudalizmus ellen szövetségest látott abban. De abban a pillanatban, hogy ez az állami despotizmus, ez a feudális monarchia, mint államvezetési modell megbukott a nyugati világ jelentős részében, gyakorlatilag kihívás nélkül maradt a kapitalizmus. És már az emberi és polgári jogokban látta meg a maga kihívását, hiszen a kapitalizmus egy tőketermelő mechanizmus. És az emberi és polgári jogok bizony csak addig kedveznek a kapitalizmusnak, amíg a kapitalizmus a feudalizmussal szemben a maga létjogáért küzd. De abban a pillanatban, hogy ez kivív, igen, a szabad piacért, de abban a pillanatban, hogy ez kivívta, már maga a szabad piac sem a barátja a kapitalizmusnak, mert a szabad piac az valójában a sokféle tőke relatív növekedésében fejeződik ki, míg a kapitalizmus és a nyers tőke logika pedig az egyféle tőke mértéktelen növekedésében érdekelt. Ebből következnek a kartelek, ebből következik a tőke koncentráció, ami zajlik egyre kevesebb kézben, egyre nagyobb vagyon, ennek nyomán a szociális olló is egyre nyílik, és hát ennek nyomán az emberi és polgári jogok egyre önmaga jogait, önmaga érdekeit egyre kevésbé érvényesíteni tudó tömeggel szemben válhat gyakorlatilag kivitelezhetővé. Ez azt jelenti, hogy a társadalom önvédelme a kapitalizmussal szemben gyakorlatilag megszűnt. Mára megszűnt. A kapitalizmus felvásárolta az államot, és a népszuverenitást felváltotta a cégszuverenitás. Már nem az embereknek felel az állam, illetve a politika, hanem már a cégeknek felel, illetve egy kettős könyvelés zajlik egy színház a szemünk előtt, amiben mi vagyunk azok, akik a munkaadói vagyunk a politikusoknak, csak néha-néha felfeslik a díszlet, és meglátjuk a hátteret, és látjuk a háttérben azokat a hatalmas pénzmozgásokat az üzleti szféra meg a politika között, aminek hát nem lenne szabad működnie. Hát a politikusoknak tőlünk kéne kapniuk a fizetésüket, és nem a cégektől. Ennek megfelelően a mi érdekeinket kéne képviselniük, nem a cégekét. Hát ez már nincsen így. Milyen érdekes, hogy mondjuk 30 éve a Terminátor 2 óta, vagy az 60-70 éve, 80 éve, nem, 70 éve az 50-es évek sci-fi irodalma óta, ki mikor csatlakozott, az a mesterséges intelligencia és a robotika elszabadulásától tartunk, miközben a gazdaság az, ami elszabadult. És mindig ilyen árgus szemekkel figyeljük, hogy na a robot mikor. De a mesterséges intelligencia meg a robot az valójában a metaforája a kapitalizmusnak. A metaforája egy mechanizmusnak, amire nem tudunk hatással lenni, ami kiszabadult a kezeink közül, ami egy, most ez a mechanon, ez a személytelen növekedésre ítélt organizáció, ami ami fölött nincs kontrollunk. Hmm. Ez maga a kapitalizmus, és ez bizonyos értelemben ez, amikor meg tud testesülni, leginkább a mesterséges intelligenciában és a robotban tud megtestesülni. A futószalag, a gyártósor az, amiben ez leginkább testet tud ölteni. Még egy megfigyelés, ahogy a föld volt az érték mondjuk a feudalizmusban, vagy az alapozta meg a hát amit én hiányolok, hogy miért nem a méltósággal kereskedünk, ott méltóságos urak voltak, nem lehetett volna panaszom. Utána, ami a föld alatt van, ugye az ércek és a kőolaj és társainak a világa, jelenleg ami a föld és a víz felszínén van, azt éljük fel, és hát termeljük ki, és tesszük termőföldé azt, ami előtte erdő volt. A következő már bemosakszik és púderezi a kezét a víz, mint érték, amikor szomjazni fogunk, és a szárazságban vagyunk, és végül, ami a víz alatt van, akkor jön el annak az érája, tudod, az az 1000 év, vagy az a 100 év, ki tudja mennyi marad, amikor már azon, hát az képezi az értékét, amit a víz alatt még magunkhoz tudunk venni. Hadd ajánljam műsorvezetőtársam Balázs Istvánnak, a régen minden jobb voltban gyakran lehet hallgatni őt. A 30 éves Jurassic Parkról írt egy eszét a minap, mégpedig arról szól, hogy a Michael Crichton regényeiben a feltámad a vadnyugattól egészen a Jurassic Parkig, az miképpen lehet mondjuk a gazdaságnak és a deregulációnak ugye a metaforája. Az, hogy totálisan hatékonyan, csak a profitra összpontosítva fölépítünk egy ilyen kalandparkot, spórolunk ugye az élőerővel, mert a Jurassic Parkot is három technikus működteti, tehát van a fővadász, van a programozó, meg a másik programozó, és hogyha az egyik lelép, ugye lelép az egyik, akkor totális csőd és összeomlás, és elszabadul egyébként minden, mint ahogy a dereguláció 1987-ben is összeomláshoz vezetett, meg aztán 2008-ban is, de tényleg ajánlom a Pistinek az eszét a Jurassic Parkról. Amihoz itt visszacsatlakoznék, a Benjamin Constantnak a nagyon fontos eszéje, a 19. század elején, a régiek és a modernek szabadságának összevetése. Hogy a szabadság fogalma miképpen változik meg a történelem folyamán. Hogy az ókorban még a szabadság azt jelenti, hogy mi szabadok vagyunk, szabadon, együtt, egy közösségben részt tudunk venni a közügyek intézésében. Ez egy aktív szabadságfogalom volt. Azért volt az ugye példa arra is, hogy a város lakóin belül vannak a szabadok, meg a nem szabadok. De hogy az a szabad ember, aki a közügyekben részt vett. Ebből lett a 19. századra a liberális szabadság fogalom, hogy a szabadság az azt jelenti, hogy a magánélet létrejön, hogy megszabadulunk valamitől, egy passzív szabadság fogalom, ne szóljon bele az állam a mi magánéletünkbe. És ez ugye egy ilyen depolitizáló szabadságfogalom, ami kialakult a Constantin elképzelésben. Itt az emberi és polgári jogokat kétféle kategóriába kell sorolni. Egyrészt a népszuverenitást képező emberi és polgári jogok, ezek az úgynevezett pozitív szabadságjogok, az egyénnek az államhoz való szabadsága, ez fejeződik ki abban, hogy az a hatalom az a néptől ered, tehát a nép az, amelyik a választott tisztviselőink keresztül gyakorolja a közhatalmat a képviseleti demokrácia keretei közt. A másik az az úgynevezett negatív szabadságjogok, vagyis az egyénnek az államtól való szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, az ártatlanság vélelme, gyülekezési jog, egyesülési jog, stb. Azt hiszem, hogy ez már nem, a gyülekezési jog meg az egyesülési jog az azért inkább pozitív. A véleményszabadság, a sajtószabadság az a negatív szabadságjogok közé tartozik. Vallásszabadság. A helyzet az, hogy a negatív szabadságjogok az egy modern vagy ha nem is feltétlenül, tulajdonképpen ezek a modern világnak, vagy a modern... A modernitás termékei ezek. Igen, létélménynek úgymond az alapjai. A népszuverenitást képező jogok már az ókorban is léteztek. Már akkor volt cserépszavazás. Már akkor volt a polgároknak, akik természetesen a lakosságnak csak egy nagyon szűk csoportja voltak, de a teljes jogú polgároknak már volt hozzáférésük az államügyekhez. Na most a helyzet az, hogy az emberi és polgári jogok azok tulajdonképpen megmaradtak. Jóformán a centrumországokban legalábbis jóformán sértetlenül megmaradtak. Azért nyilván a periférián ez már nincs így, Latin-Amerikában ez már nincs így, Közép-Ázsiában ez már nincs így, Oroszországban sincs így, de a centrumban nagy részt megvalósult. És ezzel lettek a társadalmak kifizetve. Miközben a pozitív szabadságjog, az államhoz való hozzáférés joga meg elveszett. És azért nem szól a jelző sziréna senkinek a fejében, mert a negatív szabadságjogok még érvényesülnek. Uh-huh. Tehát még nem jön a fekete autó. Még nem visznek el az Andrássy út 60-ba. Még szabadon gyakorolhatod a véleménynyilvánításhoz fűződő jogaidat. Hát és ebben a térben játszanak le egy szabadságharcot közben, ugye a, nem tudom, a gender jogokért, hogy mintha ez lenne a belpolitikája a liberális elveknek, és a külpolitikája lenne az államra vonatkozó, de oda most nem tudsz figyelni, mert hát belül ég a ház. A modern liberális rendszereknek nagy kritikusa, hollywoodi kritikusa Adam McKay, ugye a Nagy Dobás című filmnek a szerzője, rendezője, az Alelnök című filmnek a rendezője, majd a neokon politikát kritizálta. Meg, ne nézz fel. Ne nézz fel kritikusa. Ugye azokban a filmekben is megfogalmazik újra és újra az az üzenet, hogy amikor te szabadságot kapsz a magánéletet kiéléséhez, az, hogy pénteken és szombat este szétbulizhatod saját magad, akkor lényegében a figyelmed eltérül attól, hogy a politikában mi történik. És valójában ugye próbál egy hollywoodi szuperfilmekkel és sztárok segítségével, egy mondjuk Brad Pitt producerkedésével, akiből sosem néztem volna ki ezt, amikor a Szép fiút játszott a Dallasban, hogy valami tudatos politikafogyasztás jelenjen meg az egyéb fogyasztások mellett. Igen, igen, de valahogy, ha a szívünkre tesszük a kezünket, hogy mi a fontosabb? Az emberi és polgári jogaink, amelyek a szabadságunkhoz, az elidegeníthetetlen jogainkhoz fűződnek, mint a véleménynyilvánításunk, vagy a szabad gondolat, vagy pedig az államhoz való hozzáférésünk, kvázi a szuverenitásunk, melyik a fontosabb, akkor mindannyian felelős módon gondolkodó polgárok a szabadságjogainkat éreznénk fontosabbnak. Az állam. És akkor itt jönnek ezek a frázisok, ezek a mantrák, amik hitelesítik a berlusconizmust. Az állam mindig is korrupt volt, ez mindig is pszichopatáknak a játszótere volt, ehhez nincsen hozzáférésünk, de amíg minket békén hagynak, de amíg hagynak minket szabadon megnyilvánulni, szabadon kifejezhetjük a véleményünket. Ha kimegyünk az utcára tüntetni, akkor nem vernek szét minket. Nem tapossák lábbal a jogainkat, ahogy a 20. század széltében hosszában. A 20. század fele arról szólt, hogy az egyénnek nincsenek jogai, a kollektivizmus meg is követeli, hogy ne legyenek, az egyénnek föl kell áldoznia a maga elidegeníthetetlen jogait a közösségi érdek oltárán. Ez a fajta kollektivizmus megbukott. És az egyén jogai helyreálltak. És az egyén most már maga kis szabadságjogait védelmezgeti, és közben hát szemet hunya fölött, hogy a demokráciát, meg az államhoz való hozzáférését a piac gyakorlatilag felszámolta. Még egy kérdést tegyünk föl. John Stuart Mill a Szabadságról cíművében fogalmazza meg azt, ami egy alapmondatává vált a liberalizmusnak, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. És például mondjuk a drogliberalizációt ugye ebből vezetik le, hogyha valaki mondjuk drogfogyasztó, akkor elvileg ugye csak... Legfeljebb magának. Igen. Na most viszont abban csak az esetben... Nyilván itt összemossák az ő rekreációs célú valamilyen önbeszélyeztetését azzal a plafonon mászó csesemővel, amit a Trainspottingban látsz. Tehát, hogy ugye ugyanígy a hegymászást is hasonlóan kéne liberalizálni, hogy tudod, a szülőnek nem jár ez a szabadságjog. Az a kérdés... A nem szülő meg lehet rockstar. Hogy amikor van társadalombiztosítás, akkor te valahol tényleg szabadon eldöntetette azt, hogy mennyi alkoholt fogyasztasz, vagy milyen zsíros termékeket eszel, vagy bármit, amikor mindenki pénzéből fognak téged kezeltetni? Hát azért szerintem ott kinő egy ilyen relatív felelősség, vagy relatív, hogy mondjam, jogosultság elve, hiszen már a transzplantációs listán figyelembe veszik azt, hogy kapsz-e egy májat, amennyiben így tudtál rá vigyázni. Piacilag, de nem államilag. Tehát nem arról van szó, hogy elvesznek tőled egy jogot. Mert hogyha elveszik tőled azt a jogot, hogy mondjuk a kedvedre fogyaszt a drogokat, mondván, hogy majd a közösségnek, az államnak. De miért megint elvesznek valamit? Tehát drágább lesz, nálad rögtön elvesznek mindent, hanem a hozzáférésedet nehezítik meg, amennyiben nem vagy megfelelő alany. Az autó kötelező biztosításánál az, aki okozott két balesetet, az többet fizet a éves díjban. Hogyha szankcionálják törvényekkel azt, hogy te mit fogyaszthatsz és mit nem, akkor ott te tőled egy jogot elvesznek. Az állam ezzel él, mondván, hogy az nem pusztán a te ügyed, mert majd a közös TB-ből kell téged gyógykezelni, hogyha mondjuk rámegy a májad, vagy rámegy a pszichéd, vagy rámegy az életed a drogozásokra. De nem cserélheted el, hogy akkor köszönöm, én abból kiszavazom magam, mint mégis azért jobb helyen vagyunk, mintha tudod, úgy, hogy van közös alapegészségügyi ellátásunk, mintha az volna az alapállapot, hogy nincsen, és akkor én inkább drogozom, és nem fizetek egészségbiztosítást, és akkor nem kell erről beszélgetni. De ott is büntetik, tehát tudod, ott is kevés drogtípus került dekriminalizáció alá. De akkor következetesnek kéne lenniük ebben a retorikában. Ha ők így gondolják, ez egy eléggé soviniszta gondolkodás. Azt mondja, hogy a te jogaid nem a te jogaid, hanem az a közösségre nézve igenis externáliákat képez, de valahogy a gördeszka mellé nem tartozik ez. Tehát valahogy a gördeszkázást nem akarják betiltani, pedig a gördeszkázás is veszélyes, nem csak a drogozás. Gördeszkázás során eltörheted a lábadat, azt is a TB fizeti. Pedig a gördeszkázás az nem olyan módon nem a te funkcionális műveleted, ahogy be kell jutnod a munkahelyedre, és akkor a munkahelyedre igyekezve eltörted a lábadat, az egy szükséges társadalom érdekében elvégzett művelet, aminek, amihez tartozik, nyilván valamekkora kockázat, ami kockázatban a társadalom, mint egy kockázat közösség vállal, érted, valamekkora felelősséget. De a gördeszka nem ez. Nem veszélyezteti, mert gördeszkázni nem lehet 24 órán keresztül, de bedrogozva lenni. De most ezt kimondta, hogy nem lehet 24 órán keresztül. Én. Miért ne lehetne? Annyit görde, és egyébként tudod, ha valamit 24 órán keresztül lehet, akkor az veszélyes, viszont hogyha 24 órán keresztül nem lehet, akkor az nem veszélyes. Mi van, ha egy órán keresztül lehet valamit csinálni, de annyira veszélyes, mint hogyha valami más csinálnál 48 órán keresztül. Viselésre veszélyes az, ami túl jó és túlságosan leköt. Igen, de ilyen soviniszta módon nem lehet az emberi szabadsághoz hozzáállni. Nem lehet az egyéni szabadságot a közösségi érdekkel szemben kijátszani, vagy a közösségi érdeket az egyéni szabadsággal szemben kijátszani. A közösségi érdek is fontos, és annak intézményeket kell szánni, és az egyéni szabadság is fontos, annak pedig jogi kereteket és jogi védelmet kell biztosítani. Ahogyan itt a liberalizmusról beszélgettünk, én már lehet, hogy visszasírom azokat az időket, amikor csak annyi jutott erről eszembe, hogy az egyik ember fél attól, amit a másiknak szabad, a másik meg attól, ami ránézve kötelező lesz. Tudod, ahogy a liberalizmus a konzervativizmussal itt szemben állt, így, hogy a gazdaságra kiterjesztettük ez, én sokkal szomorúbb. Egy biztos, hogy nagyon sok mindent nem lehet piacosítani, mert van olyan orvosi kezelés, ami sose fog megérni, és sose lesz nyereséges egy mondjuk egy orvosi vállalkozásnak, egy orvosi szolgáltást kínáló cégnek, ahogy ugyanúgy sose lesz nyereséges egy Arany János kritikai összkiadás elkészítése, vagy egy Arisztotelész fordítás. Mégis ahhoz, hogy mondjuk kultúrnépként tekintsük magunkra, fontos az, hogy mondjuk Arisztotelész legyen fordítva, vagy legyen Arany János kritikai kiadás. Ez, amit például Kóka János nem akart elfogadni. A tömegélmény az, és ez a legtömegesebb társadalmi élmény, hogy ahogy én élek, az a normalitás, mindenki ilyen úgy, ahogy én élek, és akkor az egy normális és boldog társadalom lesz. De aki nem úgy él, mint én, az vegye észre magát, és legyen szíves, korrigálja, és éljen úgy, ahogy én, és akkor az normális, mert én vagyok a normalitás mértéke. És a populista politika az pont abban áll, hogy eljön ezért a tömegemberért. És a szemébe néz, és azt mondja, hogy én te vagyok. Jön Silvio Berlusconi, jön Vladimir Putin, jön Erdoğan, jön Orbán Viktor, belenéz ennek a prolinak a szemébe, és azt mondja, hogy én te vagyok. Én ugyanezt gondolom, amit te. Én a te normalitásodat hiszem. Ilyenkor a kokaincsíkot mindig letakarják valamivel. Ez most nem fontos, erre most ne figyeljünk oda. És belemondja a kisembernek a pofájába, hogy én pont így gondolom, ahogy te. Legyen tilos az, amit te nem szeretsz. Lássuk, mit szeretsz te, kisember, átlagember. Szeretsz piálni? Akkor az nem, hogy nem lesz tilos. Akkor azt mi támogatni fogjuk. Akkor mi engedélyezni fogjuk, hogy pálinkát főzz otthon. Hogy állsz a marihuánához? Nem érted, nem ismered, félsz tőle? Nincs hozzáférésed? Akkor megtiltjuk. Akkor megtiltjuk, csak hogy a kedvedben járjunk. És ezáltal ezt az ösztönkésztetést, ami mindenkiben ott van, hogy mégiscsak működjön úgy a világ, mint én, mert tele vagyok bizonytalansággal, mert fogalmam nincs, hogy jól csinálom-e, de ha mindenki így csinálja, mint én, az nekem egy megerősítés, és akkor bizonyára jól csinálom, ezt elégítsük ki. Tegyük meg, adjuk meg a kisembernek a világ feletti normalitás képző erő felségjogát. És ezáltal a proli, ez a tömegproli, ez a világ nagy mértékének érezheti magát, amiben aztán az állam lépten nyomon megerősíti őt, a proli pedig lépten nyomon megszavazza őt újra meg újra, hiszen önmagára ismer, önmaga korlátoltságára, zsarnokságára és tudatlanságára ismer benne.